هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اتنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سورة الدهر مدني سورة دنيان ده اجرت نباد ناظر اختلاف ده بارا هو شيخ القرآن مدني ويلة مگو مدني واو نور بادوی مدني بادوی مکی ده سورة دهر مدنی سورة نزول اتن اتنی ویده یان دو کام ز سورة رحمان پسی نازل شده پای کیم شکو سورة رحمان که اور ترتیب که دا شپاگ او یاد ده سورة قیامت پسی لگی دل ده رب د مخ کی سره مخ سورة و در شاید که وی انسان ساس کی نه پیدا ده نزول دار نور دو کوی جی ساس کم گرد وڑو تش د پلار ساس کی نه یا د مور بلکه د پلار د مور ساس کی او دایش نه به بچه پیدا شي کم ساس کے مخ کی آگ رنگ پکرا دی کم کدمور ساس کے مخ کش آگ رنگ بکرا دی جی نہیں مقصد کد پلار اگر مخ کش پلار اگر خوی نہ بگڑی را دی دویما رابط ذکر کئی آت نمبر دویم دا مخ اس بات دا قیامت بیت تا خوی پا نلتا اس بات دا قیامت بیل امسلا مخ کی یرول سا اس بات دا قیامت نلتا کی مثالون سا دیو جو پسرانا دریم ربط مخی صورت که نمبر 36 شپک درش که زجرو که تما بی امر و نهی پیدا محمل نی پیدا چیتا تا شتا نستا پتا که بوده چلی تو با قرآن تکی نی نو دلتا که آیت نمبر 3 که وی چی موات لار بیان کری ده خیر ده شر باقی دو خواه خواه جو ده کما لار اخلی یا کما نا اخلی دو جور پسی رارا سالورم آجا مخی صورت که آخر که وی چی اللہ قادر چی دوباره پیدا کی دل تو وی آیت نمبر ایک جی نیش نمیشتک وجود در کرنا ما تگرانا نا چی بیار پیدا کما پینزم رب دمک زورت که چون تیس پین سالور جا پینزم در سکیوی سالور در لعنت پیده اولا لکفاولا اولا کرسوم اولا کفاولا نو دیو صورت که آیت نمبر 4 که وی چی تیاره میولا کرده ده دا باتا ملاوی گیل تا اللہ وی یو جور پسی را امتیادات صورت صورت ممتاز پا اولا آتونو بانه هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بل هذا شان نشته دوم امتیاز سورة ممتاز ده په دوم آیت باندې ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج ده بل هذا نشته نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا او دوم امتیاز آیت نمبر 3 باندې چې ان هدينا السبيل اما شاكرا واما كفورا بل امتیاز سورة ممتاز نو با نو با انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم شا نغور من تاسونا جزاء ولا شكورا دي وجه الفسيرانا بل امتياز سورة ممتاز في آيات نمبر لسم باني انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا مقصد د صورت اثبات قائم به ترقی په مثال سره وضاحت کړي او لس نعمتونه بیانې د جنتیانو لپاره. هل تعالی انسان هل په مند قدر استفهام دی تقریری. یقین راغلی په انسان په هر انسان هل انسان هر انسان یقین راغلی په هر انسان باندې یو وخت د زمانې چې نو دی څه شی ذکر شوی د ده څه هېڅ تعریف نه و کنه. نه دی پلار و نه دی زیو نه دی رور و نه دی رواره و نه خوریې و او نه ماما و هېڅ نسبت نو دنیا کې چا سره کنه. نه پلار و نه مور هېڅ شی نه و. نو چې پیدا شه سور نسبتونه د چا زیر شه د چا رواره شه د چا خوری شه د چا ماما شه د چا تره شه دا مختلف نسبتونه چا درکړه الله. نو په کار دا ده چې تعالی خپل قرآن خو الله درکړه کنه نو ته د رستو کا او الله به مخکې کوي. دا نه چې ماما به خفه کوي تره به خفه کوي مور به خفه کوي دا پلار کړه مور کړه الله دی الله د الله دی اول اختان د الله دی. هل تعالی الانسان دا شان ایت تیر شو سوره بقره کې که پتا کورن کو بل لوا کون تم ما تا فاحیا کون تم می کون تم یو هی کون تم له تور جام ال تک دو مرګه ا دو جوان دل دوی. هل اتا انسان یقین راغله په انسان په هر انسان با یو وخت د زمانه کې نو د څه شی ذکر کړی شه په هیڅ نسبت د ذکر نه کنه چې ما ما او چې خو نه چې ورو نه چې ځو هیڅ هیڅ هم نو چې پیدا نه سو ته پیدا شو سره ان خلق نر انسان ځان ته وګوره من پیدا کړ انسان من منوت پاتن ام شاجن دو نو پی گاڑی وڑن دا پلار دا مور گاڑا وڑن نو سب مستی والی که نبتالی امتیان کو دا نستنگا که فجالناو سمین باسی را امی گردو دا اوریدون که اولیدون که دا امتیان با کئی در بانی خو اوریدو وگونم در که استرگیما و این ناها دیناو سبیل من بیان کرده تا لارا دا نجاتا قرآن که اما شاکرن یاشی دیت تابیدار دا اللہ پخ پل اختیار بان قرآن تکینی و اما کپورا یاشی دیت ناشورا پخ پل اختیار بان قرآن تکینی انا تا نوسا تخویب پر کچی پخ پل اختیار قرآن پر اون برحال وہ گور بیان انا تا نالکابرین یقین منگ تیار کرد پر من کرن دا قرآن سلاسه زنزرون و اغلالا او توقونا و ساغران سیدل زنزر سپیتا اسپی بان جوڑ کما انا الابرار اوز بشارتا یقین نیکان خواهد شد اللہ کتاب تکین آسان یه شربو ناس خی بده من کاتینم پیالی ده شرابو کانم ازاجا چی ده گردورتی ها داغا خلط داغی گردورتی ها ده کپورن کپورن کپور سی شده دا کپور نا اینان دو چینا دا پا جنت که یه شربی حال چی مڑی گا پده بانه مڑی کا پری بانے یش ربو مڑی کے پری بانے عباد اللہ بندی گاندہ بندی گاندہ چھتا اللہ کتاب تا نہ تو ذکر بلتے بیان کرو خوش ہے تدا مانا مکہ وہاں چس کی بدائی یش ربو بیہا مڑی کے پری بانے یعنی اگر عباد اللہ اگر نور ربو کی خلطی اگر مکہ چیر شو آمو سب مومنان او دا چې دا چې کوم چې دا الله کتاب نه دا د بخت د خالص ورکول کې دا کاپور پچین نه یورو پوښه یشرب یها سکول بشي دا یعنی مړول بش په دې باندې بندگان دا الله چې صحیح بندگانو یسو مان غه الله یا تلذ بها او یوروا بها پڑول بشی پری بانی بندگان دا اللہ چی دا اللہ کتاب از دکڑو بلتے بیان کرو یو پریدونا آڑای بای دی چینی لا پڑول سر سمانا دی بار پسی نا و جڑے کی را چی چینی با دخلی سر روان شی دی بار پسی نا یو پونا دا غیر سو کار سو یو پونا پورا کون کیو دی بین نظر پا غا کام چلا پی نو لازم کری نظر آگوی لکه دا غیر یو قسم اگر فرض بی خود دا غشه پرس کردی لکه روجا فرض دکنه او دا دغه روجا د رمضان دا نو دا روجا چې دغه د پاره ان ثواب د پاره دي سو ته یې کوم روجا مړه ها مړه کوم روجا نفلی لکه نفلی روجا دارنګ د الله کتاب په دما پرز د کول چې دې کو نو بیا به پرو چې خپل بچو ته وي خو دوی چې ټول ته خیمه دا الله تر وعده کړو او هغه هغه پوره کړو وخافونا ان هغه کام چې کوم په پرو دوه خو کول کول کوم چې په ځان باندې لګولو هغه بیا پوره کړی دا د دې کارو وخافونا ریګ دی دا غرض نه عذاب درنه چې دې شر دا غي تقریبا مستطیره وګد نو وخت بیا مستطیر سخته ويطعمون بل صفات دهم يطعمون طعام خورا وركوبه خورا مجدان لعلا غلاح على خوبي سرد من طعام يزان لبيت كم خورا يا على حبي سرد من ذا الله لك ذا الله رضا رفار خورا دي ريالنا خوشالي وركو يتيم مسكنان لا يتيمان لا او كدان لا اپړکه وای رکه ویل یت انما نطعكم يوم خوراک درکو تاسو لوجه الله پر درزا د الله زه بس مقصد نشته لا نور د من کوم جزانا نو غل مونږ ستانه بدلا چې تان روډه د پښتنو خیرات نه کو چې نو لیکل راغله به او خیرات جزانا نو غل مونږ ستانه بدلا ولا شکر نه تعریف یا دې چې خرګو جوړ ډیر لوی خیرات کو فود ډیر لوی غیان یاد کو ډیر لوی سندانو ان نحابو او مونږه یریږو من ربیان دربدونګ نه یو من دغرار نه یغه ابو څنګه تورشره قم تریه سخته وقام الله نو بجبک دی الله ته بد تکلیف د دغرار نه او مخامخ کیږي ودی نظر ته اون خو ته تا دګایتا او خوشاله ته اندې ته به ته شي خوشاله ته دګی وي وجدا ما اسو بدلور کول شي دیتا په افتاب د دې کلک شو بیان کو خلکو تکلیف را ټولو ور ور وی بدل کې جنتونا او رحم تک انکو په دې جنت کې الله تعالی کې په تخته بناتی مقابل مخامخ اولتا نور دان کړ نبوین په دې کې شمسن ګرمي ولا دمر نه سردی ودانیتنا ان دې وی په دې باندې زلالو سوري دا سانګ داغه زکه سور هو وینا دا غمونو به سانګ نږدې وزلت او تابيبي داونه مي وي تابيبي مي وي د دې اونې تر دې په تابي کې دوه سمالا چې دې ورته خې نه نه بشن ورکې خو دې چې وای مالټا دا سانګ ورنږدې دې به تو شو دې مړه را بشو ته سانګ قوا خام ورته په لیم بل او ګردي په دې باندې ګردول په دی باندې بیا نن لوخي من په ذاتین د سپینو درو او اقوابن اپیالی د سپینو درو کان قواری را وی بده شي شي قواری را شیشه به من په ذات د سپینو درو مطلب داره د دنیا دا شیشه چی دا خود شګی کنه اب د سپینو درو او هغه د دنیا دی دا کې کوم سپین زر دی هغه کار سور نری کی کنه کار سور خود سپین زر ای که دنه شه نه کاری ابا داتی یا بید ای با سپین زر و ابا دور پاکی جا که بدن نار شیخ کاری قواری را من پیدا شیشه بید در سپین زر یعنی پیدا ماده بید سپین زر قدرو اندازه کر بید در پا اندازه کولو یعنی سور چیز که دور پکرا دی تا تا کل کل اوسره او برا آرانده بڑی رتا کنی ولی بجو جام را وی مرد دور اغر تسا جو گلاس کرا روی کل کل اوسره دیر تا کنی ولی کبرا آقا ولی گلاس کرا روی نیما وی گرفت پا جام کو برا روی کنی مال تا بدی تا جات نی خوچی ستا سور پکار رو بتا تراشی قدرو اندازه کری بی دیر پا اندازه کولو بانی چی سور ستا طبیعت اخری وی اس خوانا پیا کاتانا سکول پیدای بانی جامون شرابو کانمی داجوزن جمیلا چی دی خلط د دې امیزش د دې زنجبیلن زنجبیل سوند و د دې دا سوند دی عینن دا سوند یو چینه ده په دې جنت کې توسما نوم د هغې دی سلسبی ده روانه پرتو پالیم ګرد په دی باندې هلکان همیشه ځوانان بوډاګان نه ځکه بوډا سړی ټوخی کوي دا رستوران ته به دی که بس شی غردول د خولې نه او تیز ومني بوډاګان هلکان تیز دي ابل بوډا سړی ویل چې کاکا دا شراره دا سړی بد لګي خو دله سړی نه بابا کاکا دا ځای جارو کا خدای دې خو نه باسه لکه دا خپل جارو کا نه نو کار دې نه شلو شو سپکوي خو ما سپک بشي چا چې بوډاګان سپک کړی دي اس پک شو چا چې بوډاګان عزت کړی هغه عزت مند شه و تو بالهم اگر دوله بشي په دی باندې اگر دې په دی باندې الکان همیشه دوانان اداره ته کلتوی نه دا دوانان حتیب تو تو گمان کوي باندې ملغلی نوستې شوی نو ملغره چې په پیرلی شي خوان کوي هر کې خدای کی مقام د خدمت نو چې نوکران ته یو ځای کې نه خو بیا خوان نوکران څوک څوک یو شی راځو بل شی راځو بل شی راړي وایدار ایتم او کله ته ویني سما سما سما نه ښه او کله ته ویني دغه مقام رایته ویني نعیمه نعمتونه او بادشاهي لوی او بادشاهي به یعنې ټوله چې وروستی کوم سړی تللی دی هغه ته د ځمکې په لس عمره ورکړی چې تو حساب وکړه چې پیغمبرانو ته به کومه بادشاهي اولیاو ته به کومه قرآن ورته به کومه یعنې ټول نه اخري چې کوم ګناهګار د جهنم نه څه شو هغه له به ځمکې په لس عمره ورکول کېږي ډېر لوی ملک دلته ورته په پنځه مار لیا په لس مار لیا په په دې جنګونه کوي که نه نو دا الله کتاب ته کښېنه وړه قرآن ور دغې ته سوچ نه کړی چې زما ځمکه ودې باد اخلي خصوصیت به وشي طالب هلته ډېر لوی بادشاہ درکی بادشاہ به عالیا وم د پاد سیابن جامع دی به سندو سند نرو ریخم خود رو نشنو وایسا ور غټ ریخم لاندې به د لاندې به غټ ریخم وي او برا به پې نرای و هولو او کالدار به کړی شي په دې کې اساور د باوګان د سپینو زارو وسا قام سکوله به شي اوبس کوي په دې باندې رب د شرابن تورا شراب سکوش تور پا کون کے ان ان ادا خنندا دا پس می لاو شم ان ادا خنندا نے مدو کان رقم ستاد پر دی جزان بدلا دادا مارو وکان وکان سا کو مشکورا او دے عمل ساز مقبول دل دے ولا بدلا ہوئے دے پزاری اس بابے دی اصل بدلا دا نہ گورے جنت بدلا دا خرو تو صورت کے براشی دا سال لار تا عمل کړو الله رضا شو الله د خپل رضا په بدله کې تا جنت درکړی هم ان نه نقل نبی ته هم جنت په عمل نه ملاږي صاحب چې رضا تعلم یا معلوم یا عمل خو موږ پرد کا موږ عمل نه کو بیا موږ جهنم ته غورځي عمل موږ په دې باندې جهنم نه بچ شو لکه د جناتو اب اگر جنت الله موږ له خپل رضا په بدله کې راکړي چې الله راضي شي موږ نه موږ له جنت راکړي ان نحن نزلنا فسمي القران عمل داو ان نحن نزلنا لك القران يغم غرا لګلې پتا منګنا منګرا لګلې پتا باندې قران تنزيل پر لګل سره نو صبر کا په تل رب ساته کو تکلیف د خیر دی ولات المؤمن امونه دي منکرین اثمن د مداهن چې مداهن ته لګ نرمیو کرا انا نمبر ته سلام یته او کا پورا یاد منکر د قران یو به د باوا چې بله سستی راولي وس کور سمرابې کا ترغیب بیان تھا آیات کا نم درف سے توحید بیان کا توحید درف تھا بکر تو اصیل سبا بے گا نیان وقت سے اصیل سر شپینا پاس جو تابیر کو دال لار کتاب وصاب ہو اپاک بیان دال لار لیل انتویلا شپا اگزا سسور پا کزیاد کول شدو رخا دا ان ها ولا ڈاکٹران وای چی اتہ گھنٹے خوب دار دی میں اتہ گھنٹے پک نشتا چھو اتہ گھنٹے خوب گئے بس تم غافل تے بدن وں خراب دے بھارت خراب ان ها ولا چی صورت کم خوب کئی دا سڑے تھی دی اثر کم روڑا دوش یعنی روڑا کم خوب کم بس تب تب انشاء ڈیر کرن پر اک روڑا ریڑی رکھا خوب ریڑی کر اسم نہ شکول ویا الا خوب بر زور کر خود دے بنش ان ها ولا یقرندا خلق خو من خود انگریزان تابعو هغه چې څوک مونږ دا ټیک وایي موږ دې ته وایو د پیغمبر خوب ډیرو که لږو او ډوډۍ به څوره خوړه صحابه وګوره لږې لږ ډوډۍ به خوړې اوس هم چې کوم خلک ډېر ډوډۍ خوړ که زور هم ډېر وي هغه ستړی کېږي نه بدن هم ټول مټی کی او چې ډېره ډوډۍ کینی شکور ختم کی بس سوره دی بعد بیا خېټې ته کته پرتی ګرځېدی نه شي قسمت قسم بیماری پکې راشي ان هؤلاء قرآن دا خلک دا غوښتونکی قرآن یحبون العاجلة من کر دنیا سرا اپریدی دی مخی دا دینا یا منسقی دا اورد درانا اگر دغنه کی تیاری چی قرآن تا کینی عملو کی نحنو خلقنا ما منگ پیدا کری دی و چردنا آیا اخترا ما اما دور کری منگا بندونا دا دی و ادا چینا و کرچنگو گوارنو بدل نام سارا پدلا کی برا پشان دی نور تبدیل پا بدلو سرا دی برو کما انها بیا ترغیب قرآن تا یقین دا قرآن کریم تذکرہ پند دے ومن شاہ سوک چواری پند نوی تا دا رب بیسابی اودین زیخ پل رب تر تالا قرآن تا یکینی وما تشاہونا دا بیا منگ لدیر لی بشارت قرآن والا وما تشاہون تا نشیق اختی یو کار مگر چې وګوري الله هر سره جمعه قران دغه هغه الله چې نیو خو نه راوړي قران الله ان د کدی او دار چې په ګور تفسیرونه پراته دي ک انګلیش ور دي انګلیش می خې دور دی می خې کر پارته پارته می خې کدو پختوی پختوی می خې ولی خو ځکه نه الله پاک نه وړي دې دا خوراک خرابي یا دغه نه صفه خرابي یا عقیده خرابي ان چې وخته تاسو کار مګه چې وګوري الله یقینا الله دې پوه چې تاسو الله راوخته نه پدې پوه شي چې الله غوخته تاسو سورۃ فاطر کې د رجوت نمبر 32 کې ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم الذي منهم مقتصد ومنهم سابق بالخير الله چون کړی خرس او داس تاسو کار دی چې تاسو ظالم نفسي جوړه کړ مقتصد جوړه کړ سابق بالخيرات جوړه کړ دلته وای او ما تشاؤنا اته نو شي غوخته او کار مگر چې وړي الله یقین الله دې هو حکمت والا یدخل میشا دنه کوي آچار جو په خپل مهربان ځای قرآن ته کې نه جنته بودی او ظالمان چې منکر د قرآن عدل او عذاب علیما تیار کړی الله دې له عذاب دردناک دوسرا کې اثبات د قیامت به ترخی په ماتق حالت د اشراوی به حالت د براوی بیانو مخکمه